ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมารับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็มาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแจ้งถึงที่สุดโดยสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ฟังคือเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์จริงๆพุทธพจน์เนี่ยนะเป็นภาษาบาลีนะเป็นคำที่พระเจ้าพูดเอาไว้ไอ้ที่เราฟังเป็นภาษาไทยเนี่ยมีครูบาอาจารย์ท่านทำให้แจ่มแจ้งโดยแปลงเปลี่ยนจากภาษาบาลีนะแปลมาให้เป็นภาษาไทยแจ่มแจ้งด้วยการแปลภาษาแล้วหลังจากที่แปลภาษาโดยความที่เป็นพยัญชนะอ้าวจากภาษาบาลีพยัญชนะภาษาบาลีเป็นพยัญชนะภาษาไทยแล้วก็ทำความแจ่มแจ้งในเรื่องของอรรถะด้วยนะในความหมายที่แปลออกมาแล้วเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรมีข้อความลึกซึ้งมีความหมายกี่นัยยะยังไงก็มาแยกแยะแจกแจงจัดหมวดหมู่ทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทั้งหวังไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านก็ทำหน้าที่นี้เป็นพระสงฆ์ที่มาในสมัยต่อมาหลายร้อยปีต่อมาท่านก็มีการลงอักษรบันทึกเอาไว้ท่านก็ทำหน้าที่นี้และมีการแต่งอรรถกถาเพื่อที่จะขยายความสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั้นก็เป็นการทำหน้าที่ซึ่งในสมัยนั้นเขาพูดภาษาบาลีกันใช่ไหมซึ่งในสมัยปัจจุบันนะความรู้ความเรียนคำสอนของพุทธานั้นกระจายไปทั่วโลกและสาวกในแต่ละประเทศแต่ละที่นั้นเขาก็นำมาแจกแจงแยกแยะเอาไปเป็นภาษาของเขาคนฝรั่งคนอังกฤษคนอเมริกันพูดภาษาอังกฤษเขาก็แปลคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเป็นภาษาอังกฤษโดยคำพูดที่เป็นภาษาบาลีเดิมตัวอักษรที่เขาเขียนก็เป็นลักษณะก็เรียกว่าตัวอักษรโรมันแต่เขียนเป็นภาษาบาลีก็คล้ายๆกับภาษาคาราโอเกะนะเช่นว่าท่านผู้ฟังเคยดูเวลาเขาร้องคาราโอเกะเนี่ยเขาจะมีคำอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเพลงไทยเป็นต้นมีคำอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะอ่านออกเสียงได้เป็นคำไทยนั่นก็เรียกว่าภาษาคาราโอเกะเช่นเดียวกันคนฝรั่งใช้ตัวอักษรโรมันคนพม่าก็ใช้ตัวอักษรพม่าคนกัมพูชาก็ใช้ตัวอักษรขอมต่างคนก็ต่างใช้ตัวอักษรของตัวเองเขียนเป็นคำอ่านออกมาได้เป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลออกมาเป็นภาษาของตัวเองคนอังกฤษก็ใช้ภาษาบาลีอักษรโรมันแปลมาเป็นภาษาอังกฤษคนฝรั่งเศสก็ใช้ตัวบาลีอักษรโรมันแปลมาเป็นภาษาฝรั่งเศสคนกัมพูชาก็ใช้ตัวบาลีอักษรขอมแปลมาเป็นภาษากัมพูชาคนไทยก็ใช้ตัวบาลีอักษรไทยแปลมาเป็นภาษาไทยเพื่อให้มีความเข้าใจกันอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่เขาจะต้องทำในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้ชัดแจ้งถึงที่สุดด้วยนะถึงที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่เพื่อที่จะให้คำสอนนั้นได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการฟังธรรมะเรื่องที่ข้าพเจ้าเอามาพูดทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันจะนอกเหนือจากคำสอนของพุทธะไม่ได้เลยเพราะถ้าเราบอกว่าเรานับถือคำสอนของพุทธะคือพุทธศาสนาและศาสนานี่หมายถึงคำสอนคำสอนของพุทธะก็ต้องทำตามที่พุทธะบอกที่พุทธะสอนก็ต้องกลับมาตรงที่ตัวแม่บทว่าพุทธะพูดอะไรนะข้อความนี้มีความหมายอย่างไรเอาแปลเป็นภาษาไทยกันว่ายังไงกันนะรากศัพท์มาจากยังไงใช้ยังไงเกิดความเข้าใจได้อย่างไรก็จึงนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้โดยในวันพฤหัสเนี่ยก็จะนำพระสูตรนะที่มีมาในพระไตรปิฎกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังข้าพเจ้าก็จะอ่านแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปนะมีอีกรายการหนึ่งทางรายการ FM 88ทางเรดิโอไทยแลนด์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละข้าพเจ้าก็อ่านพระสูตรเนี่ยเป็นพระสูตร2ภาษาภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษทางคลื่น FM 88รู้สึกจะ AM 891ถ้าจำไม่ผิดอย่างไรก็ตามถ้าท่านฟังต้องการจะฟังก็สามารถไปฟังที่เว็บไซต์ได้ puredhamma.com puredhamma.com ที่นั่นก็จะมีพระสูตรทั้ง2ภาษาทั้งภาษาเดียวเป็นภาษาไทยหรือว่าจะเป็นภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษก็สามารถไปฟังย้อนหลังกันที่นั่นได้โดยเรื่องราวที่เลือกมาให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นก็มีหลายเรื่องหลากประเด็น อาจจะรวบรวมจากพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาสมมติการแปลของคนนั้นคนนี้บ้างหรือว่าอาจจะเป็นพระสูตรยาวๆเรื่องเดียวไปเลยจบไปในตัวอันนี้ก็มีแต่ซึ่งเรื่องราวที่เราพูดกันเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นพระสูตรที่เขารวบรวมอยู่ในเรื่องขนาดกลางไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปเรื่องขนาดกลางเขาก็เรียกว่ามัชฌิมานิกายในหมวดหมู่เขาก็แบ่งเป็นนิกายนิกายในนิกายก็หมายถึงกลุ่มถึงหมวดถึงหมู่ถึงกลุ่มคนกลุ่มเรื่องในที่นี้พระสูตรที่ไม่สั้นไม่ยาวเป็นขนาดกลางๆจริงๆมันก็ยาวพอสมควรแล้วนะเขาก็มารวมไว้ในมัชฌิมานิกายในหมวดไหนที่เป็นพระสูตรยาวก็เรียกไปทีฆนิกายทีฆะแปลว่ายาวก็ไปรวมในทีฆนิกายนู่นยาวมากจริงบางทีมาอ่านให้กันฟัง 2-3 ตอนน่ะกว่าถึงจะจบนั้นเรื่องที่มันสั้นๆร้อยเรียงกันเป็นเรื่องเป็นราวรวบรวมหมวดหมู่เอาไว้ก็เรียกว่าเป็นสังยุตตนิกายเป็นต้นแต่ซึ่งในตอนที่ข้าพเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้ก็เป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายคือเรื่องขนาดกลางๆเอามาพูดพอสัก30นาทีย่อตรงนั้นตัดตรงนี้มันก็พอจะจบในตัวแต่พระสูตรนี้เป็นบทสนทนาระหว่างท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลนะแม่จริงๆควรจะเรียกว่าท่านพระมหาสารีบุตรแล้วก็ท่านพระมหาโมคคัลลนะไปเลยแต่ว่าแต่ละท่านนี้ก็เรียกว่าเป็นมหานาคก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่ในบรรดาสาวกเนี่ยไม่มีใครเลิศเกิน2ท่านนี้ล่ะก็เรียกท่านพระมหาสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลนะแล้วกันแต่เป็นบทสนทนาระหว่าง2ท่านนี้พระสูตรนี้เรียกว่าเนินนะเนินก็หมายถึงไอ้ที่มันสูงๆเราต้องเดินขึ้นไปมันชันขึ้นไปในภาษาบาลีเขาใช้คําว่าอนังคณะก็เลยเรียกว่าอนังคณะสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของเนินเนินเป็นยังไงเนินท่านผู้ฟังเคยลองเดินขึ้นเนินไหมล่ะยิ่งถ้าคนอายุมากหรือว่าเป็นโรคหัวใจเดินขึ้นเนินนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่กว่าจะไปถึงยอดนะมันเหงื่อแตกซะก่อนแล้วมันเหนื่อยนั่นคือเนินเนินคือดั่งกิเลสก็เรียกว่าเป็นกิเลสเพียงดั่งเนินที่เราจะต้องข้ามไปให้ได้ถึงท่านพระสารีบุตรพูดเอาไว้นั่นคือส่วนใหญ่ในพระสูตรนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายนะท่านพระมหาโมคคัลลนะก็ถามไถ่ซักไซ้บ้างต่างคนต่างก็ชื่นชมยินดีพาสิมกันและกันเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ในพระสูตรที่เรียกว่ากิเลสเพียงดั่งเนินหรือว่าอนังคณะเนี่ยได้พูดถึงคน4จําพวกด้วยกันคน4จําพวกนี้แบ่งเป็น2กลุ่มนะคือกลุ่มที่มีกิเลสกับกลุ่มที่ไม่มีกิเลสในอีก2กลุ่มนึงก็คือรู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือว่ารู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสนะก็เรียกมี4กลุ่มด้วยกันนะโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง2อย่างนั่นคือแบ่งด้วยความมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสนี่อย่างหนึ่งหรืออย่างที่2โดยแบ่งด้วยความรู้กับความไม่รู้นะโดยพวกที่รู้ก็รู้ว่ามีกิเลสก็รู้ว่าไม่มีกิเลสพวกที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีกิเลสนั่นเลยแบ่งเป็น4พวกใน4จําพวกนี้เดี๋ยวเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายท่านพระสารีบุตรก็ยกอุปมาอุปไมยเพื่อที่จะมาอธิบายนะพวกที่จิตยังมีกิเลสคําว่ามีกิเลสกับไม่มีกิเลสตรงนี้ก่อนทําความเข้าใจให้ท่านฟังทราบนะคือหมายความว่าโดยทั่วไปเนี่ยจิตเนี่ยมีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมแต่เวลามีอะไรมากระทบก็จี๊ดจ๊าดปริ่งปร่างขึ้นเป็นโทสะขึ้นเป็นโลภะขึ้นเป็นโมหะขึ้นอันนี้คือลักษณะของคนที่มีกิเลสแต่ส่วนคนที่ไม่มีกิเลสนี่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นพระอรหันต์นะแต่หมายว่าคนที่โดยปกติแล้วเวลามีอะไรมากระทบก็ไม่ค่อยมีราคะโทสะโมหะฟุ้งขึ้นมักจะเฉยๆนิ่งๆไปมักจะเป็นอย่างนั้นนั่นนี่คือคนลักษณะที่2ที่ในที่นี้ที่ท่านพระสารีบุตรพูดถึงว่าไม่มีกิเลสลักษณะคน2แบบก็ไม่เหมือนกันเราก็เห็นในสังคมของเรามีนะคนที่แบบว่าจี้จ้าเปร่งปร่างแล้วก็มีอยู่คนที่แบบว่าครึ้มๆนิ่งๆไปอันนี้ก็มีอยู่มีทั้ง2ประเภทและในทั้ง2ประเภทนี้อุปมาอุปไมยที่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบเนี่ยก็คือคนที่มีกิเลสจี้จ้าง่ายหรือว่าเป็นคนที่ถูกราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมได้ง่ายจากภาษาที่มากระทบอันนี้ก็เปรียบเสมือนภาชนะสำริดภาชนะสำริดที่ยังมีละอองมีสนิมจับอยู่บางทีสนิมจับมากถึงขนาดที่เรียกว่าไม่รู้ว่าเป็นภาชนะไม้ภาชนะดินหรือว่าภาชนะทองเหลืองด้วยซ้ําแต่บางทีมันจับไม่มากขนาดนั้นส่วนคนที่ไม่มีกิเลส นั่นก็หมายความว่ามีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมน้อยมีปกติเขาเรียกว่าราคะโทสะโมหะไม่แก่กล้านะก็จะเปรียบเสมือนกับภาชนะสำริดนะเป็นภาชนะโลหะนี่แหละที่ผ่องใสหมดจดขัดไว้อย่างดีอันนี้เป็น2ลักษณะส่วนในเกณฑ์1นะที่พูดถึงว่าในการวัดนะแบ่งคนเป็น4จําพวกนี้พวกหนึ่งก็คือรู้นะกับไม่รู้นะพวกที่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสกับรู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสกับพวกที่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือว่าตัวเองไม่มีกิเลสพวกที่ไม่รู้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนะกับพวกที่มีกิเลสด้วยกันพวกที่ไม่รู้นี่แย่กว่า3กว่าว่าอย่างนั้นส่วนพวกที่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสนะมีกิเลสก็จะดีกว่าประเสริฐกว่าเช่นเดียวกันในพวกที่ไม่มีกิเลสด้วยกันคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสเนี่ยจะ3กว่า3กว่าพวกไหน3กว่าแย่กว่าพวกที่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสแต่พวกที่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสเนี่ยประเสริฐกว่าพวกที่ไม่รู้ดังนั้นความรู้ตัวตรงนี้ก็หมายถึงสตินั่นเองคือความรู้ตัวว่าจิตฉันเนี่ยเป็นลักษณะไหนนั่นคือท่านผู้ฟังที่บางคนจะรู้ตัวว่าฉันโกรธง่ายนะฉันจี๊ดจ๊าดง่ายอันนี้ดีดีกว่าอะไรดีกว่าคนที่มันไม่รู้เพราะคนที่มันไม่รู้ว่าตัวเองมันจี๊ดจ๊าดง่ายมันก็มีแบบโทษคนอื่นหมดอ่ะฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเธอผิดเธอผิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนะอันนี้คือกรณีของพวกที่มีกิเลสด้วยกันนั่นคือจี๊ดจ๊าดง่ายแต่มีก็เรียกว่ากิเลสกลุ่มรุมง่ายส่วนกรณีของพวกที่กิเลสไม่ค่อยกลุ่มรุมนั่นก็คือพวกที่มีราคะโทสะโมหะน้อยมีกิเลสเบาบางมีราคะโทสะโมหะไม่กล้านั่นก็จะแบ่งเป็น2พวกอย่างนั้นกันคือพวกที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นนั่นด้วยความที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่มีราคะโทสะโมหะมีราคะโทสะโมหะไม่กล้าอย่างเงี้ยอันนี้ดีอยู่แล้วนะแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นบางทีไม่รักษาให้ดีเดี๋ยวแบบมึนๆไปไม่รู้ว่าตัวเองมีของดีก็ไม่รักษาอันนี้เปรียบเสมือนภาชนะสำริดที่เขาขัดมาดีแล้วแต่ว่ากลับไม่รักษาให้ดีอาจจะมีแนวโน้มในความประมาทเกิดขึ้นได้อาจจะประมาทเลินเล่อได้อันนี้ก็จะไม่ดีตรงนี้ไม่ดีเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับคนที่เขารู้แต่คนที่เขาไม่มีราคะโทสะโมหะแต่มีราคะโทสะโมหะเบาบางอันนี้เขาก็มีนะแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็จะรักษาไว้อย่างดีรักษาความที่จิตเขาดีๆอันนี้เอาไว้แต่ความที่เขามีสติรู้ตัวรักษาเอาไว้นี่แหละมันดีแต่เหมือนกับภาชนะสำริดที่ขัดมาดีแล้วแล้วก็รักษาไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีอันนี้นั่นคือลักษณะหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบ4อย่างอย่างนี้ให้ฟังหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบอีกกรณีหนึ่งนั่นคือกรณีคนที่มาบวชอย่างเงี้ยนะถ้าพวกที่มีกิเลสมากมีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมเยอะก็อาจจะเป็นคนที่บอกยากสอนยากมีความแบบกระด้างในใจมากมีความประยศในใจสูงแต่ปรากฏว่าไปอยู่กับพวกที่ดีๆนะครูบาอาจารย์ที่ดีหรือว่าอุปัชฌาย์ที่รู้จักบอกสอนคอยเตือนนะก็เหมือนกับภาชนะสำริดที่ไม่ดีที่สกปรกนะแล้วก็เจ้าของเขาเอามาใช้เอามาขัดเอามาถูเอามาดูนะคือคนไม่ดีไปบวชอยู่กับกลุ่มคนดีนะก็ดีขึ้นมาได้นี่คือนัยยะที่2ที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้และในกรณีที่2นั่นคือคนที่แบบอาจจะมีพฤติกรรมไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้มาบวชปรากฏดันไปอยู่กับพวกกลุ่มพระที่มีดีอุปชาที่พาทำเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องของการแสวงหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำยาเป็นต้นทำสิ่งที่ไม่ใช่สมณธรรมอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งสกปรกมากขึ้นจิตใจแทนที่จะได้ประพฤติสมณธรรมแล้วก็มีความคล่องความแวะเป็นเนินยิ่งเนินสูงก็ยิ่งแย่ลงไปอีกนั่นคือพวกที่มีกิเลสแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองมีแต่เหมือนภาชนะสำริดที่เป็นสนิมอยู่แล้วแล้วเจ้าของก็ยังไม่ใช้เอาไปเก็บงำไว้ไม่ดีก็ยิ่งขึ้นสนิมมากขึ้นอันนี้มันไม่ดีในทางตรงข้ามของนัยยะที่2ของพวกที่ไม่มีกิเลสก็คือคนที่ปกติดีๆอยู่แล้วเป็นคนที่บอกง่ายสอนง่ายอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแต่ว่าดันไปบวชอยู่กับอุปชาหรือว่าอาจารย์ที่ไม่รู้วินัยทำไม่ถูกมีการไม่ประพฤติสมณธรรมมีการทำอเนสนกรรมนั่นคือการแสวงหาที่ไม่ถูกต้องเช่นเป็นหมอยาไม่มีการประพฤติธรรมที่ดีไม่รู้จักตักเตือนนั่นก็แย่ลงแต่พฤติกรรมที่ดีๆที่ตัวเองมีมาก็แย่ลงเหมือนภาชนะ สำริดที่ดีอยู่แล้วปรากฏไม่ใช้ไม่เก็บให้ดีไปตากฝุ่นตากแดดตากลมก็ขึ้นสนิมเหมือนกันนี่คือกรณีที่3ของนัยยะที่2ในกรณีที่4แต่ของนัยยะที่2นี้ก็คือเหมือนกับคนที่ดีๆบอกง่ายสอนง่ายคือคนที่มีกิเลสน้อยแล้วก็ไปอยู่กับสำนักของอาจารย์ที่ดีของอุปัชฌาย์ที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีรู้จักตักเตือนให้มีความเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานทุดงควัตเรียนพุทธพจน์อะไรต่างๆแล้วมันก็ยิ่งดีขึ้นมาเหมือนภาชนะสำริดที่ดีอยู่แล้วยิ่งไปขัดไปใช่ไปดีแต่ทำให้มันดีขึ้นมาก็ยิ่งดีขึ้นไปแต่ตรงนี้คือลักษณะของคน4แบบใน2นัยยะที่ท่านพระมหาสารีบุตรพูดคุยกับท่านพระมหาโมกขลนะทีนี้ไอ้เรื่องของเนินคือความคล่องความที่เป็นกิเลสเพียงดังเนินที่เราต้องฝ่าฟันไปเนี่ยท่านพระสารีบุตรได้พูดถึงคนที่ไม่รู้นะคือไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสเนี่ยความไม่รู้ตรงนี้คือเป็นความเลวทรามนะกว่าพวกที่รู้โอเคนะความไม่รู้ตรงนี้ก็จะทำให้เป็นเนินนั้นเนินที่จะทำให้เขาผ่านไปยากนะซึ่งในยะที่สอนที่ข้าพเจ้าพูดเมื่อสักครู่นี้นะความไม่รู้นี้ก็เปรียบเสมือนกับคนที่ดีหรือไม่ดีก็ตามอ่ะแต่มาบวชอยู่ในสำนักของหมู่คนที่ไม่ดีนะมาบวชแล้วอยู่ในสำนักอุปัชฌาย์อาจารย์ที่มีการทำอเนสนกรรมนะเช่นการแสวงหาที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำผิดรูปแบบของศีลเช่นที่พระเจ้าห้ามเช่นอะไรนะการทำยาแล้วได้มีเครื่องอยู่เครื่องกินนะมีปัจจัย4เพราะการทำยานั้นการเป็นหมอดูนะหรือว่าการแสวงหาที่ไม่ถูกต้องหลักไม่ใช่สมณธรรมแล้วคุณได้ปัจจัย4มาอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นความผิดความเศร้าหมองทั้งสิ้นนะเป็นกิเลสเพียงดังเนินซึ่งคนที่บวชมาเนี่ยก็จะต้องข้ามกิเลสเหล่านี้ไปยิ่งท่านเนินมันสูงมันก็ไม่ดีนะซึ่งไอ้ตรงเนินตรงเครื่องคล่องเครื่องเศร้าหมองตัวนี้ท่านพระมหาโมกขลนะก็ถามท่านพระสารีบุตรว่าเอ๊ะมันมีรายละเอียดยังไงนะซึ่งท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ได้อธิบายแยกแยะออกไปนะถึง19อาการด้วยกันนะไอ้เนินอย่างแรกนะ3อย่างแรกคือเรื่องของอาบัตินะที่เกิดขึ้นกับตัวนะอาบัติที่เรามีแล้วปรากฏว่าอยากให้คนอื่นรู้หรือว่าคนอื่นอย่ามาโจทย์เรานะให้โจทย์ไปในที่ลับๆอย่าให้คนอื่นเขารู้นอกจากรู้กัน 2-3 คนนะหรือว่าขอให้คนที่เสมอกันนะมาโจทย์เราเท่านั้นคนที่ไม่รู้จากการคนที่แบบไม่ได้เป็นพวกกันอย่ามาโจทย์กันเลยแต่ปรากฏว่าเขาก็โจทย์ขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็รู้อย่างเงี้ยเขาก็มาว่าเราอย่างเงี้ยก็มีความขัดข้องขัดเคืองเกิดขึ้นอันนี้คือลักษณะของพวกที่ถ้าทำไม่ดีนะถ้าทำไม่ดีแล้วเขารู้แล้วก็จะมีความขัดข้อง3อย่างแรกเป็นอย่างนี้แต่มาข้อที่4คือเรื่องของการแสดงธรรมนะว่าขอให้พระพุทธเจ้าปรารภเราเท่านั้นแล้วจึงแสดงธรรมคือแบบว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็ถามภิกษุก่อนนะว่ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรตอบให้แล้วก็แสดงธรรมขยายความตรงนั้นนะให้พูดกับตัวเองก่อนไม่ต้องพูดกับคนอื่นขอให้พระเจ้าแบบว่าเห็นความสำคัญของเราประมาณนี้แล้วถ้าบอกว่าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นนะก็จะเศร้าหมองอีกนะมีความโกรธบ้างมีความไม่แช่มชื่นความโกรธนี่คือหมายถึงความไม่พอใจแสดงความกระฟัดกระเฟะขึ้นมาส่วนความเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจนะความเศร้าความหดหู่ก็นี่ก็ความไม่แช่มชื่นสองอย่างเนี้ยก็เรียกว่าอังคณะนั่นคือเนินนะที่คนที่บวชมาหรือคนที่ประพฤติสมณธรรมนี่จะต้องฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้ข้อถัดมาในเรื่องของอังคณะหรือว่าเนินเนี่ยหมายถึงความโกรธความไม่แช่มชื่นและความไม่แช่มชื่นกับความน้อยใจความเสียใจพวกนี้นะซึ่งเกิดได้ทั้งหมดจาก19อาการนะอย่างที่5นะก็ขอให้ภิกษุทั้งหลายแวดล้อมเราเท่านั้นแล้วก็เข้าบ้านข้อที่6ก็พึงได้อาสนะหรือว่าบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันอย่างบางทีไปฉันอาหารในโรงฉันอย่างเงี้ยแม้ถ้านั่งเป็นวงเนี่ยก็ขอให้นั่งที่ได้ดีๆหรือว่านั่งใกล้กับข้าวที่มันอร่อยๆจะได้ไม่ต้องยกผ่านกันฉันจะได้โจ้คนเดียวแต่ถ้าคิดอย่างนี้แต่ความคิดนั้นไม่ดีแต่ความคิดนั้นไม่ดีความคิดนั้นจะเป็นเนินเป็นกิเลสเพียงดังเนินในใจของบุคคลผู้นั้นกินข้าวเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วก็ต้องมีการอนุโมทนาแล้วก็ให้ตัวเองได้เป็นผู้ที่กล่าวอนุโมทนาแสดงธรรมอันนี้ก็จะทำให้เกิดเนินได้เนินพอกปูนในจิตมันก็ยิ่งข้ามยากปิดบังแต่ท่านฟังลองนึกถึงนะเนินเนี่ยมันมีทั้งสองฝั่งทั้งเรื่องของความโกรธความขับแค้นใจความขัดเคืองเนี่ยจะไปอีกข้างหนึ่งก็มีความน้อยใจความเสียใจความไม่แช่มชื่นนะความน้อยเนื้อต่ำใจไหนมันจะเป็นเหมือนกับเราอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วไปทางซ้ายก็เป็นเนินไปทางขวาก็เป็นเนินขึ้นไปข้างใดข้างหนึ่งก็เนินหมดเลยเนี่ยยิ่งท่านมีมากเนินก็ยิ่งชันมากจะปีนออกไปก็ยากข้อที่8 9 10 11นั่นก็คือการแสดงธรรมเกี่ยวกับการแสดงธรรมนะว่า ขอให้เราได้แสดงธรรมกับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่เผื่อไม่ได้แสดงมีความโกรธความไม่แช่มชื่นไอ้ความโกรธความไม่แช่มชื่นนั่นแหละเป็นเนินนะมีสาเหตุมาจากการแสดงธรรมก็ได้หรือมีสาเหตุมาจากอีก4ข้อถัดมาคือการได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาจากภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่ก็เป็นข้อ12ถึงข้อ15ที่ว่าอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเนินได้แต่เผื่อว่าอยู่ในสํานักของครูบาอาจารย์หรืออุปัชฌาย์ที่ไม่รู้จักอบรมสั่งสอนไม่ประพฤติสมณธรรมไม่คอยตักเตือนในศีลเป็นภัยที่แม้เพียงเล็กน้อยไม่รู้จักสมาทานให้รู้จักทุดงควัดหรือว่าเรียนพุทธพจน์อะไรต่างๆเขาก็จะมีอะไรผัสสะอะไรพวกนี้เกิดขึ้นน่ะก็จะเดือดร้อนจี้จ๊าดไปหมดนะความเดือดร้อนความจี้จ๊าดนั้นก็เป็นเนินของบุคคลผู้นั้นแล้วข้อถัดมา4ข้อสุดท้ายแล้วก็พวกเกี่ยวกับปัจจัย4แต่ว่าขอให้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะหรือว่ายารักษาโรคอันเลิศแต่ถ้าไม่ได้ซึ่งตัวนี้แหละคือเนินเป็นเนินที่จะทำจิตใจนั้นให้มีกิเลสมากขึ้นถูกท่วมทับถาถมด้วยกิเลสตัณหาพวกนี้ซึ่งท่านพระสารีบุตรแยกแยะแจกแจงนะเหตุปัจจัยเนี่ยอะไรผัสสะอะไรต่างประเภทต่างๆที่มันจะมากระทบเนี่ยแยกแยะได้ทั้งหมด19อย่างนั่นนี่คือผัสสะประเภทต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าบอกว่าไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักรักษาจิตไม่รู้จักประพฤติสมณธรรมก็จะเป็นอย่างที่ว่าในทางตรงกันข้ามแต่ถ้ามีผัสสะต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นใน19อย่างนี้นั้นถ้ารู้จักรักษาอย่างดีมีการประพฤติสมณธรรมมีครูบาอาจารย์ที่คอยบอกสอนให้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยรู้จักเรียนพุทธพจน์ให้อย่างถูกต้องโดยอัตถและพยัญชนะศึกษาตุดงควัดปฏิบัติด้วยทำด้วยแล้วก็เหมือนกับภาชนะสำริดที่ไม่ว่าจะเก่าจะมีสนิมจับหรือว่าไม่มีสนิมจับก็ตามเป็นของใหม่สดใสแต่เอามาใช้เอามาขัดเอามารักษาไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีไอการที่เอามาใช้มาขัดเก็บรักษาไว้อย่างดีนั่นแหละมันก็ทําให้ของที่แม้แต่เก่าแม้แต่เศร้าหมองก็งามขึ้นมาได้สะอาดขึ้นมาได้ไอที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนี่คือสภาวะที่เรียกว่าจะหลุดออกจากเนินได้เป็นของดีได้แล้วพอท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วก็ยกอุปมาอุปไมยเพิ่มเติมอีกนะให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยทราบเพิ่มเติมว่าเวลาที่คนมีเครื่องข้องเครื่องเศร้าหมองอย่างเงี้ยมันมีอุปมาอุปไมยเหมือนกับอะไรแต่ท่านก็อธิบายถึงภาชนะสำริดภาชนะสำริดที่ว่าดูข้างนอกดีๆแต่ว่าข้างในเนี่ยใส่ซากศพงูซากศพสุนัขซากศพมนุษย์แต่คนที่หิวเนี่ยเปิดเห็นดูแล้วมันก็ไม่อยากกินโอ้อยากจะอ้วกนะเพราะมันน่าเกลียดเหลือเกินในทางตรงกันข้ามแต่ถ้าภาชนะอย่างดีอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าใส่กับข้าวอย่างดีมีแกงและกับแยกเป็นส่วนๆมีกลิ่นหอมข้าวนั้นก็ไม่มีเม็ดดำขาวสะอาดนุ่มนวลมีควันขมงฉุยออกมาอย่างนี้แม่มันหอมมันน่ากินคนที่อิ่มแล้วเนี่ยเห็นอาหารแบบนี้ในภาชนะที่เลิศหรูอย่างนี้ก็ยังคิดว่าจะต้องชิมซะหน่อยแล้วมันจะเป็นยังไงแต่นี่คือเปรียบเหมือนกับสองฝ่ายนะแล้วก็ได้อธิบายไว้ตรงนี้บอกว่าไม่ว่าจะจีวรสีไหนอยู่บ้านหรืออยู่ป่าบิณฑบาตหรือว่าฉันในที่รับนิมนต์ห่มผ้าบางสกุลหรือผ้าเครือบดีนั่นคือผ้าที่มันดีๆหน่อยอยู่ในบ้านหรืออยู่วัดป่าเป็นวัดป่าหรือวัดบ้านจีมอนเศร้าหมองหรือจีวรใหม่ดีทั้งนั้นนั่นถ้ามีการปฏิบัติดีเหมือนกับภาชนะสำริดนั่นที่มันดีที่มันงามงามเพราะฉะนั้นดูภายนอกบางทีเราไม่รู้ละท่านผู้ฟังสีจีวรก็อาจจะบอกอะไรไม่ได้อยู่วัดป่าวัดบ้านก็อาจจะบอกอะไรไม่ได้ฉันบิณฑบาตท่านนี้บิณฑบาตท่านนี้ไม่ได้บินนั่นก็อาจจะบอกอะไรไม่ได้มันต้องดูที่ข้างในแต่ว่าถ้าข้างในไม่มีความโกรธความไม่แช่มชื่นที่เกิดจากเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันก็เหมือนกับอาหารที่ดีๆที่ใส่อยู่ในภาชนะสำริดที่ดีแต่ส่วนคนที่ดูข้างนอกอาจจะดีๆแต่ว่าข้างในน่ะกลวงก็มีเราก็ต้องระวังและพิจารณาดูเห็นตรงนี้พอท่านพระมหาโมคคัลลานะฟังธรรมะบทนี้แล้วไล่มาตั้งแต่เรื่องของภาชนะสำริด4ประเภทส่วนที่คนที่ไม่รู้ว่าไม่มีเนี่ยมี2นัยยะพูดถึงการที่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่ดีบรรลุไม่ดีก็อาจจะเป็นไปได้หรือพูดถึงการที่เขาปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบพูดถึงการที่เขาไม่รู้จักรักษาความดีความงามพัฒนาให้มันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นนัยยะที่2แล้วก็อธิบายถึงเรื่องผัสสะในลักษณะที่จะทำให้เกิดก็เรื่องข้องนั่นคือทำให้เกิดความโกรธความไม่แช่มชื่นอยู่9อย่างอธิบายถึงเรื่องของอุปมาอุปไมยที่เปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่ในนั้นมีซากศพซากงูซากสุนัขหรือว่ามีอาหารอย่างดีมีกับข้าวและกับอย่างดีอย่างอร่อยแล้วก็เปรียบเทียบอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่แม่มีความเข้าใจมากแต่ท่านก็เลยยกเหตุการณ์อันหนึ่งนะนี่คือพูดเล่าถึงเหตุการณ์ที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยไปบิณฑบาตท่านฟังไปบิณฑบาตแล้วก็เ เห็นนักบวชนะเขาเรียกว่าอาชีวกะนั้นนักบวชประเภทหนึ่งนะก็คือนักบวชแล้วเขาก็ไม่ทํางานแล้วใช่ไหมก็ต้องมาหากินแบบชนิดที่เรียกว่านักบวชเป็นนะนักบวชนี้ปรากฏว่าเป็นคนช่างทํารถมาก่อนนะช่างทํารถเขาจะต้องเอาไม้มาถากในเวลาถากไม้เนี่ยทําฝั่งเพื่อให้มันเป็นกงล้อเนี่ยนะคนที่เขาทําเป็นเนี่ยถ้าบอกว่ากงล้อที่เขาถากเนี่ยความสมดุลก็เรียกว่าน้ําหนักจุดศูนย์ถ่วงไม่อยู่ตรงกลางเป๊ะเนี่ยเวลาตั้งอยู่เฉยมันก็จะล้มแล้วมันจะมีโทษยังไงคือเวลาที่มันหมุนไปเนี่ยล้อจะไม่ได้ศูนย์พอล้อไม่ได้ศูนย์มันก็จะแกว่งพอทําความเร็วสูงๆขึ้นไปนะมันก็จะแกว่งพอแกว่งปุ๊บมันจะหลุดจากดุมล้อได้นะมันก็จะทําความเร็วไม่ได้เป็นล้อที่ไม่ดีถ้าช่างทํารถที่ดีฉลาดเขาก็จะต้องถากไม้ชนิดที่เรียกว่าไม่ให้มันมีรอยผุอยู่ข้างในไม่ให้มีกระพี้มีแต่แก่นล้วนๆนะเพราะว่าเพื่อให้น้ําหนักมันคงที่ใช่ไหมซึ่งถ้าช่างทํารถเป็นนี่เขาก็จะต้องทําให้ถูกถากตรงนี้นะถากตรงนั้นนะปาดตรงที่เป็นกระพี้ออกเอาไม้ตรงนี้มาใส่ตรงนี้ทําเป็นริมอย่างนี้เขาจะมีเทคนิคการทําซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควรปรากฏว่านักบวชคนหนึ่งเป็นนักบวชประเภทอาชีวกะนะชื่อพันธบุตรเขาก็เห็นคนช่างทํารถนะชื่อสมีติและนี่ก็เป็นลูกของช่างทํารถเป็นมือใหม่ว่างั้นนะเห็นนายสมีตินี่กําลังถากไม้ทําล้อรถอยู่แต่ตัวเองเป็นช่างทํารถเก่าอ่ะแต่ออกบวชมาแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้ทํารถแล้วในใจก็คิดว่าแหมมันต้องทําอย่างนี้นะต้องถากตรงนี้ปรับตรงนี้แต่งตรงนี้นะซึ่งท่านพระมหาโมกขลนะทราบได้ไงก็คงไปอ่านจิตของเขานั่นแหละตามหวังนะคงไปอ่านจิตของบรรทุบุตรนะอาชีวกะชื่อบรรทุบุตรนะแล้วก็ไปอ่านจิตของสมีตินะลูกช่างทํารถเขาทําอย่างนี้ถากอย่างนี้นักบวชที่เป็นช่างทํารถมาเก่าเห็นอย่างนี้มันก็ถูกใจละแม่มันทําถูกนําดีนะถูกใจนะก็ยกตัวอย่างถึงตรงนี้บอกว่าแม้คนที่เขาปฏิบัติไม่ดีเนี่ยเป็นผู้ที่แบบว่าออกบวชก็ไม่ได้มีศรัทธาเป็นคนมักโอ้อวดเจ้ามารยาหลอกลวงฟุ้งซ่านถือตนกับกรอกปากกล้ามีวาจาเคลือบแคลงไม่คลุ้มครองทวารไม่รู้จักประมาณในโภชนะไม่มีความเพียรไม่เพ่งเล็งในสามัญญผลมีความเกียจแค้นเป็นคนมักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการเชิญแชร์ทอดทุระในความสงัดประพฤติเลวซามมีสติฟั่นเฟือนไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดปัญญาซามเป็นดังคนใบ้เนี่ยมันถูกถากด้วยธรรมะปริยัติของท่านพระสารีบุตรเนี่ยมันต้องสะดุ้งสะเทือนแล้วมันจะอยู่ไม่ได้นะถูกถากอย่างนี้เลยเหมือนกับนายช่างไม้เขาถากไอ้ที่ไม้ที่ไม่ดีเนี่ยออกไปถากกระพี้ถากส่วนที่ผุออกไปเหลือแต่แก่นล้วนๆทำเป็นล้อรถได้อย่างดีมีความสมดุลอยู่ในใจนะธรรมะปริยัติที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้เลยนะท่านพระมหามาหกลนะยกย่องท่านพระมหาสารีบุตรอย่างนี้นะแล้วก็เปรียบเทียบในทางตรงข้ามนะว่าคนที่เขาดีนะเขาได้ฟังธรรมปริยายนี้แล้วนะบวชมามีศรัทธาเป็นคนไม่มีมารยาไม่โอ้อวดนะมีความเพียรเป็นคนที่มั่นคงนะมีศรัทธาแล้วเนี่ยได้ฟังธรรมปริยายนี้มันเหมือนกับคนที่อาบน้ำมาดีแล้วสระผมมาดีแล้วนะเห็นดอกไม้พวงดอกไม้ก็รับมาใส่เสียงกล่าวไว้อย่างดีเต็มที่นะก็ลักษณะนี้เหมือนกันว่าคนเราบวชมาแล้วหรือว่าเราจะประพฤติสมณธรรมในยะใดในยะหนึ่งท่านผู้ฟังนะให้เอากิเลสเพียงดั่งเดินออกจากใจภาษาใดๆที่จะเกิดขึ้นถ้ามันจะทําความโกรธความไม่แช่มชื่นให้เกิดขึ้นในใจของเราพยายามที่จะรู้ตัวให้ได้มีสติตั้งมั่นเอาไว้คูดกล่าวสิ่งนั้นออกไปทําความดีความแช่มชื่นขึ้นมาในจิตของเราได้อันนี้คือเรื่องราวในเขาเรียกว่าพระสูตรที่พูดถึงกิเลสเพียงดังเนินภาษาบาลีเรียกว่าอังคณสูตรเป็นพระสูตรต้นๆในมัชฌิมานิกายเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ไม่ใช่พุทธพจน์เป็นคําของท่านพระมหาสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลนะคุยกันก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะที่เป็นไปในทางคำสอนของพุทธะเหมือนกันวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร